proste. To jest proste jak drut. Tak jest, właśnie. Ty myślisz, że ja jestem zły? Chłopak z ulicy z bratem cierpi, to pokażę kły. Lubię grzeszyć kurwa tak jak ty i wy. Spierdalaj, chuj ci do tego, będę robił to nadal. Jesteś sam, ale siebie skurwiel, a może nawet ham. Nie znasz mnie, HST pan. Własnego losu ten świat mnie tak wychował, że nie mogę z nim żyć, tylko przed nim protestować. Ulica szara, przykrywa twarz jako miniara. Od lat nic, albo brat, wszystko naraz. Nie chcesz mnie znać, to widać. Podejdź bliżej, tylko porządna kobita. Nie chcę się przywitać. Nie każdy poda rękę, bo nie każdy to brat. Nie każda kobita suką, sam to sprawdź. A jak chłopaki mają zy w oczach, chociaż trochę. Boże, nie pozwól mi nigdy spać na dworze. Wszystko to tak blisko nas. Ojcu czy matce, wiem, kumałeś nieraz. Swoją matkę kochasz, ojca by mogło nie być. Nie jesteś taki jak on, alkoholizm szerzy. Weź to proste sobie, wyobraź, zobacz jakie to proste. Postu czy postęp? Proste. U ciebie w bloku czy na hasioku słyszy ktoś głos ten, że ostre jest życie, to proste. Weź to sobie, wyobraź, zobacz jakie to proste. Postu czy postęp? Proste. U ciebie w bloku czy na hasioku słyszy ktoś głos ten, że ostre jest życie, to proste. Młodość minie, tych chwil jak taśmy nie przewiniesz. Nie możesz dwa razy zobaczyć jak sansu w kinie. Dlaczego gliny w moim ziomku widzą zło? Dlaczego na każdym kroku życie daje mi w kość? Bo ty to widzisz, sprawdź koleś na południe. Wiesz dobrze, magik region wygląda paskudnie. Popatrz jak po moim mieście wożą się gorole. Nasi zapierdalają po 20 lat na dole. Teraz moja kolej, powiem jaka kurwa prawda. Śląska krew, śląski chłopak żyje tu od dawna. Druga prawda to to, że nie chce nas społeczność. Nowa grupa psy mi okaże się tą skuteczną. Popatrz stary hop, a i z wózkiem na dwa kółka. Jego miejsce to berza, wyjdź ulica potwierdza. Tak jest, nic nie zrobisz z tym, jest i będzie źle. Możesz tylko patrzeć i wkurwiać się. Prawdziwi wiedzieli, czy sztuczni pozapominali. Osiedle śpi, my nie, małolat spad spali. Jakie święta, małolat z ziomkiem penitencjał. Czekasz, potknie się jebana konkurencja. Weź to sobie, wyobraź, zobacz jakie to proste. Postój czy postęp? Proste. U ciebie w bloku czy na hasioku słyszy ktoś głos ten, że ostre jest życie, to proste. Weź to sobie, wyobraź, zobacz jakie to proste. Postój czy postęp? Proste. U ciebie w bloku czy na hasioku słyszy ktoś głos ten, że ostre jest życie, to proste. Świat kurwa ci z rąk pita, to nie mi tak, to wita cię grobowa cisza. Znajomy głos, znajomy odgłos bicia, picie z nudów, szarości codzień ludów. Hello 4-0 dla procenta, kielon pełen możliwości. Nowe przemyślenia, zaciśnięte pięści złości, stołek zaliczony, za barem swoje prawa rości. Kości w garści gości, uniesione ręce ku sprawiedliwości. No i wódka, następny tonie w swoich smutkach jak kamikadze. Opowieść krótka, zgasło z ognie jasno, za sobą drzwiami ciasną. Krzyki za nim raz to dwa, to problem to miasto ciasno. Na klatce nastukany zasnął alką, stresowany ojca walką. Matka ciuchy kupi dobrą marką. Warka warką, sprawa prosta. Być twardym jak koza nostra, mocny niczy Team Lacosta, Lexus Costa Brava. I ludzi multum, żytnia smakiem śląskich kultur. Problem początkiem tego nurtu. Brat trzyma się i stój tu. Brat trzyma się i stój. Weź to sobie, wyobraź, zobacz jakie to proste. Postu czy postęp? Proste. U ciebie w bloku czy na hasioku słyszy ktoś głos ten, że ostre jest życie, to proste. Weź to sobie, wyobraź, zobacz jakie to proste. Postu czy postęp? Proste. U ciebie w bloku czy na hasioku słyszy ktoś głos ten, że ostre jest życie, to proste. Weź to sobie, wyobraź, zobacz jakie to proste. Postu czy postęp? Proste. U ciebie w bloku czy na hasioku słyszy ktoś głos ten, że ostre jest życie, to proste. Proste. Weź to sobie, wyobraź, zobacz jakie to proste. Postój czy postęp? Proste. U ciebie w bloku czy na hasioku słyszy ktoś głos ten, że ostre jest życie, to proste.